Polska, wiesz jak jest. Wiesz jak jest. Kiedy czekasz, aż miną mętne nocy, godziny, a później przeklinasz dzień, kiedy nad twoją głową krwawi jak wątroba słońce. Życie to prosta dziwka, ty też z nią sypiasz, z nadzieją, że nie złapiesz nigdy sypa. To dom, w którego oknach powoli gasną światła. Pusto jest na ławkach, skrzypi huśtawka, aż nastanie kres. Zastygnie każdy miesiąc, tyle za mną kieliszków, niby zdeptanych na szczęście. Wiem jak jest, budzi się pusty goł, a kolejny dzień jak prawie sierpowy, pamiętam te chwile. Chwile bez wyjścia, nawet w moim sercu nie było dla mnie miejsca. Suicydalne myśli, na co dzień pod ręką, gdy targa tobą. Nie jedna sprzeczność, ile razy mówiłem tak, to już od dzisiaj pierwszy dzień reszty mojego życia. Ale jakoś się nie boję, nie jestem przerażony perspektywą wąchania od spodu flory. Przyklęty melasz, czy się kiedyś z niego urwę? Przydałby mi się w końcu dumę. Czułem to światło, to był ten tunel. To nie jest kurwa optymistyczny numer. Przyklęty melasz, czy się kiedyś z niego urwę? Przydałby mi się w końcu dumę. Czułem to światło, to był ten tunel. To nie jest kurwa optymistyczny numer. Czuję się jak na zwolnieniu warunkowym, bransoletka z czujnikiem przypięta u nogi. Próbuję się nie rozpaść, spojrzenie w ziemię. Czeka mnie dezercja, samowolne oddalenie. To jak dawać rady, ale ich nie przyjmować. Gdzie się chowa moja lepsza połowa? Tą sentencję w duchu powtarzam. Nie uważałeś jak robisz? Rób jak uważasz. Podnoszę głowę, patrzę na krzyż. Już raz wygnany z raju, na zbity pysk. Wydeptane ścieżki, mam paruki piców. Szykowali mi już izolatkę w psychiatryku. Ta historia nie ma innej wersji. Podły świat mocno trzymał mnie przy piersi. Ciężkie przeżycia, moja muzyka, bliska dla uszu zwykłego śmiertelnika. Przyklęty melasz, czy się kiedyś z niego urwę? Przydałby mi się w końcu dubler. Czułem to światło, to był ten tunel. To nie jest kurwa optymistyczny numer. Przyklęty melasz, czy się kiedyś z niego urwę? Przydałby mi się w końcu dubler. Czułem to światło, to był ten tunel. To nie jest kurwa optymistyczny numer. Ktoś napisze, pich po spożyciu, trochę radości w waszym nijakim życiu. Moja rzeczywistość, wakacyjny folder. Marną iluzją, zatka mnie jedną mordę. Powroty są błędem, odmawiam póki mogę. Wypieram się, jak krople wody olej. Wiem, rzuciłem na ser życia harmonię. Tylko nie traktuj mnie jak kleszcza Freudem. Uwiązanych pępowiną do butelki tyle. Drzwi otwartych, więcej zamkniętych. Jedni mówią, przepiję swój talent. Drudzy, kto nie pije, ten sprzedaje. Wpadłeś w bagno, wyskoczyłeś z butów. Nauk cię wciąga, bez gwałtownych ruchów. Przez szkło butelki, widok mętny. Twarz na niebiesko, światła karetki. Przyklęty melasz, czy się kiedyś z niego urwę? Przydałby mi się w końcu dubler. Czułem to światło, to był ten tunel. To nie jest kurwa optymistyczny numer. Przyklęty melasz, czy się kiedyś z niego urwę?